ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मयम् अमृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराक रूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्वार श्रीमद्रत्नागार रत्नसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रील गोविंद देवौ प्रेष्ठाली सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान रास रसारम्भी वंशीवट तटस्थितः कर्षन वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रीयोस्तु नः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव मे कुरुत मंद मते दयां द्राक्। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा कृष्ण श्री गुरुदेव शरणागत नारायण नारायण नारायण। परम मंगल श्री सामान्य भक्ति लहरी में श्री भक्ति के लक्षणों का श्री रूप गोस्वामी पाद निरूपण कर रहे हैं। भक्ति के गुणों का भक्ति के जय जय जय हो जय हो। भक्ति के छह गुण हैं क्लेश अग्नि शुभदा मोक्ष लघुता सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्णाकर्षणी मता। इनमें प्रारंभ में दो गुण प्रकट होते हैं साधन भक्ति में क्लेश अग्नि और शुभदा। फिर दो गुण जो हैं वो और प्रकट होते हैं भाव भक्ति में मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा। और प्रेमा भक्ति आते आते दो गुण और जुड़ जाते हैं सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्णाकर्षण। इनमें क्लेश अग्नि इस गुण का वर्णन कर रहे हैं कि क्लेश तीन प्रकार के हैं पाप बीज और अविद्या। इनमें पाप जो है गौर हरी बोल पाप उनका तात्पर्य है कि कहीं संचित बीज अर्थात क्रियमान और प्रारब्ध माने प्रकट पाप वो है प्रारब्ध। तो पाप तीन प्रकार से प्रकट होते हैं क्लेश पाप और उनके बीज। ये तीन प्रकार के क्लेश हैं। इनमें पाप जो है वो प्रारब्ध और अप्रारब्ध दो प्रकार का है। प्रारब्ध पाप उनको भी भगवत भक्ति दूर कर देती है। माने संचित और क्रियमान इन दोनों प्रकार के पापों को भक्ति दूर कर देती है। अप्रारब्ध पाप दो प्रकार के संचित और क्रियमान इन दोनों को भगवत भक्ति दूर कर देती है। इनमें जो क्लेश फिर से दोबारा सुन लें क्लेश तीन प्रकार के पाप बीज और अविद्या ये तीन प्रकार के क्लेश हैं। इन पाप दो प्रकार के प्रारब्ध और अप्रारब्ध बीज एक प्रकार का ही है। बीज का मतलब है क्रियमाण पाप, क्रियमाण कर्म। और अविद्या का तात्पर्य है कि जो कहीं संचित होकर के पड़ा हुआ है वो अविद्या हो गई। जो पाप हैं वे प्रारब्ध अप्रारब्ध दो प्रकार में कहीं प्रकट होते हैं। प्रारब्ध जो पाप हैं जिन्होंने फल देना प्रारंभ कर दिया है, वे प्रारब्ध पाप। सबसे पहले अप्रारब्ध पाप का निरूपण कर रहे हैं कि यथार्थ में समृद्धार्ची करो तेधांश भस्म सा तथा मद विषया भक्ति उद्धवेनांश कृष्ण सा। जैसे धकधकाती हुई अग्नि पापों को शांत कर देती है, अग्नि ईंधन को शांत कर देती है, इसी प्रकार भगवत भक्ति भी धकधकाती हुई एक अग्नि के समान है। और वह जितने भी संचित क्रियमाण और प्रारब्ध, प्रारब्ध की बात तो बाद में करेंगे, संचित और क्रियमाण दोनों प्रकार के पाप जो हैं उनको नष्ट कर देती है। भक्ति संचित और क्रियमाण दोनों प्रकार के पापों को नष्ट कर देती है। इसमें भक्ति के द्वारा ये दिखाया कि पाप की वासना भक्ति के द्वारा जैसे दूर होती है वैसे और किसी दूसरे प्रकार से नहीं होती हैं। और जो पाप संचित हैं जिन्होंने फल देना प्रारंभ नहीं किया है उन पापों को भी भक्ति दूर कर देती है। अब योगी अप्रारब्ध, अप्रारब्ध भक्ति की बात कर रहे हैं कि प्रारब्ध भक्ति प्रारब्ध पापों को भी भगवत भक्ति दूर कर देती है। यन्नाम धेय श्रवणान कीर्तनात् यत्प्रभ्रणात् यत्स्मरणादपि क्वचित् स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते कुतप्नस्ते भगवन्द दर्शनात्। श्री देवभूति जी कपिल देव जी से प्रार्थना करती हुई कह रही हैं कि आपके नाम को श्रवण करके अथवा अनकीर्तन माने कोई प्रधान संत नाम का गायन कर रहे हैं और हम उनके पीछे दोहरा रहे हैं, ऐसे अनकीर्तन करने पर फिर यत् प्रभुणात् श्री हरिनाम और संतगण आपको प्रणाम करने से, प्रभुण माने प्रणाम, और यत् स्मरणादपि क्वचित् आपका स्मरण करने पर भी स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते जो पापी हैं वे भी तुरंत ही यज्ञ करने के योग्य हो जाते हैं। स्वाद का तात्पर्य है श्वपत चांडाल, वो भी यज्ञ करने के योग्य हो जाता है। फिर कुतप पुनस्ते भगवंत दर्शनात् जिनको आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है उनका तो कहना ही क्या। तो श्री भगवत भक्ति के द्वारा आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक ये तीनों प्रकार के जो ताप या क्लेश हैं वे दूर होते हैं, पाप की वासना दूर होती है, और मैं देह हूं ये अविद्या भी दूर होती है। तो ये तो हुआ क्लेश अग्नि। अब इनमें जो पाप हैं उन पाप का तात्पर्य है प्रारब्ध और अप्रारब्ध। अप्रारब्ध पाप दो प्रकार के, संचित और क्रियमाण, और प्रारब्ध पाप जिन्होंने फल देना प्रारंभ कर दिया है। इनमें संचित और क्रियमाण अपराध जिन्होंने फल देना प्रारंभ नहीं किया है, ऐसे संचित और क्रियमाण ये पाप सारे, ये पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं भगवत नाम के ग्रहण करने से, भक्ति के द्वारा, जैसे धकधकाती हुई अग्नि वह ईंधन को समाप्त कर देती है, ऐसे पाप हो गए ईंधन, भक्ति हो गई अग्नि, और वो अग्नि समाप्त कर देगी। अब भक्ति के द्वारा प्रारब्ध मन जो फल प्राप्त हो रहे हैं उनको भी भक्ति समाप्त कर देती है, पाप के जो फल मिल रहे हैं उनको भी भक्ति समाप्त कर देती है। क्या आपके नाम का यदि कोई उच्चारण करे तो स्वपच चांडाल, अब उसको स्वपच योनि जो मिली है वो कैसे मिली है, उसने कोई पाप किए होंगे इसके कारण ही उसको शूद्रों में भी अत्यंत स्वपच योनि मिली है, माने कुत्ते को मांस को भी वो खाने वाला है, ऐसी योनि मिली है उसे। मनुष्यों में भी ऐसा जो स्वपच होकर के विराजमान है, स्वपच होकर के निंदित है, ऐसा जो व्यक्ति है स्वपच वो भी यज्ञ करने के उपयुक्त हो जाए, जो चांडाल है वो भी यज्ञ करने के उचित हो जाए। जो शूद्र हैं, शूद्र वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन शूद्रों में जिनको घर के भीतर प्रवेश नहीं है और जो घर के बाहर ही रहते हैं, अतः उनमें अस्पृश्यता भी विराजमान है। अस्पृश्यता के कारण जिनको अस्पृश्य कहा गया, और जो घर के बाहर रहते हैं, घर के भीतर जिनका प्रवेश नहीं है, ऐसे लोग स्वपच कहलाते हैं। कुछ शूद्र हैं जिनको घर के भीतर भी कहीं प्रवेश है, तो शूद्र जाति के ही दो स्वरूप हैं, एक है स्पृश्य दूसरा है अस्पृश्य। जैसे नाई तेली कुम्हार माली, इनको घर में प्रवेश है, इनके द्वारा दी गई वस्तु को भी कहीं ग्रहण किया जाएगा, परंतु कुछ हैं जिनके द्वारा दी गई वस्तु को बाहर ग्रहण नहीं किया जाएगा, घर के बाहर ही जो रहेंगे। ऐसे जनों में भी जो स्वपच कुत्ते को मार करके उसके मांस खाने वाला, जिनका खान पान भी ऐसा भ्रष्ट है, ऐसे लोग भी सवनाय कल्पते, तुरंत ही यज्ञ करने के उपयुक्त तो हो जाते हैं। तो उनको जो स्वपचियों ने मिली है वो प्रारब्ध कर्म के कारण ही मिली है, प्रारब्ध कर्म के कारण ही उनको स्वपच वंश में जन्म मिला। परंतु यदि वे भी भगवान नाम लेते हैं तो सद्या माने तुरंत ही यज्ञ करने के अधिकार की उनको प्राप्ति हो जाएगी, फिर भी वे यज्ञ में तुरंत नहीं बैठेंगे। जैसे जिनको अधिकार की प्राप्ति है वे भी यज्ञ में तुरंत नहीं बैठते हैं, ऐसे जिनको अधिकार की प्राप्ति नहीं है वे भी तुरंत यज्ञ में नहीं बैठेंगे। उदाहरण के लिए जैसे किसी बालक का ब्राह्मण वंश में जन्म हुआ तो जन्म से तो वो ब्राह्मण हो गया, परंतु फिर भी उसको तब तक यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा जब तक कि उसका यज्ञों पर भी संस्कार उपनयन संस्कार नहीं हो जाता है और गायत्री मंत्र की उसको प्राप्ति नहीं हो जाती। तो जिनको अधिकार है ऐसे लोगों को भी यज्ञ में तब प्रतीक्षा देखनी पड़ती है कि उनका उपनयन संस्कार हो जाए, द्विजत्व उनको प्राप्त हो जाए, तब वे यज्ञ की प्राप्ति करेंगे। इसी प्रकार जो स्वपचियों में हैं उनके लिए दो स्टेप बाकी हैं, जिनका ब्राह्मण जन्म ब्राह्मण वंश में जन्म हो गया उनके लिए केवल एक स्टेप बाकी है कि उपनयन हो जाए तब वे यज्ञ करेंगे, परंतु जो स्वपच हैं उनके लिए एक ही जगह दो स्टेप बाकी हैं कि पहले उनको द्विजाति के वंश में जन्म होना है और फिर द्विजाति वंश में जन्म होने के बाद में फिर उपनयन की भी प्रतीक्षा करनी है दूसरी, तब जाकर के वे यज्ञ करने के अधिकारी होंगे। परंतु यहां पर ये कह रहे हैं कि जो वस्तु उनको यज्ञ न करने का अधिकार यज्ञ करने के अधिकार से वंचित कर रही है, जिस कारण से उनको यज्ञ करने में अधिकार की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि न तो उनके पास में जन्म है और न उनके पास में उपनयन संस्कार है, परंतु भक्ति इन दोनों ही बाधाओं को दूर कर देगी। परंतु बाधाओं को दूर कर देना मात्र यह यज्ञ करने का उनको अधिकार नहीं देता है। इनके योग्यता को तो प्रदान कर, इनके कैंडिडेचर को तो वो प्राप्त करा देगा, परंतु वहां पर वो स्थित नहीं करेगा। ब्राह्मण होने पर उसको यज्ञ करने का अभी अधिकार प्राप्त नहीं है, अधिकार की योग्यता तो प्राप्त हो गई है, अधिकार तो प्राप्त हो गया है, परंतु योग्यता प्राप्त हो गई है परंतु अधिकार नहीं हुआ। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई एमएलए एमपी चुन करके आ गया, परंतु वो तब तक एमएलए एमपी नहीं कहलाएगा जब तक कि उस सेरेमनी नहीं हो जाए। राष्ट्रपति जब तक राष्ट्रपति की शपथ नहीं ले लेगा तब तक वो राष्ट्रपति नहीं है। चुन लिया गया है, चुनना एक अलग चीज है, परंतु ऑफिस को ग्रहण कर लेना, ऑफिस में बैठ जाना, वो एक दूसरी चीज है। तो भगवान नाम श्रवण करने के बाद में उस व्यक्ति के जो अधिकार हैं वे अभी वह अधिकारों को प्राप्त किए हुए हैं, परंतु अधिकारों की योग्यता अभी उसमें नहीं आई है। योग्यता आएगी जब वह कहीं दोनों श्रेणियों को यथावत प्राप्त कर लेगा, उसकी वो निवृत्त हो गई है, जो अयोग्यता थी वो अयोग्यता निवृत्त हो गई। परंतु अयोग्यता निवृत्त होने पर उसको यो कह सकते हैं योग्यता आ गई, अधिकार अभी नहीं मिला है, अधिकार बाद में मिलेगा। योग्यता आ गई है, अधिकार बाद में मिलेगा। तो यहां पर उसी का निरूपण कर रहे हैं कि जो अभी योग्यता प्राप्त नहीं किए हुए है ऐसा जो व्यक्ति है वह कहीं भक्ति को प्राप्त करने की तब तक योग्यता प्राप्त नहीं करेगा। योग्यता उसको तब तक नहीं प्राप्त होगी जब तक कि नहीं, अधिकार की प्राप्ति तब तक नहीं होगी। योग्यता की प्राप्ति हो गई है परंतु अधिकार की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक कि उसे उसकी प्रतिकूल दुर्जाति रूप जो उसमें बाधा थी वो बाधा दूर नहीं हो जाती है। तो भगवान नाम ग्रहण करने पर प्रारब्ध पाप नाश पूर्वक यज्ञ करने की योग्यता की जाति पुण्य लाभ उसको मिल गया, परंतु पुण्य लाभ अभी प्रयोगात्मक रूप में सामने अधिकार रूप में नहीं आया। योग्यता आ गई परंतु अधिकार नहीं मिला है, अधिकार बाद में मिलेगा। तो शपथ होने पर, नाम लेने पर यज्ञ करने की योग्यता की प्राप्ति तो हो जाती है, परंतु योग्यता की प्राप्ति हो जाने पर भी वह दुर्जातित्व जो है वो दुर्जातित्व से मुक्त भी हो गया, योग्यता की प्राप्ति भी हो गई, परंतु फिर भी जैसे एक ब्राह्मण को ब्राह्मणानाम शौक्रे जन्मनि दुर्जातित्व अभावेपि, जैसे एक ब्राह्मण को, ब्राह्मण बालक को शौक्र जन्म प्राप्त होने पर उसमें दुर्जाति नहीं है, कहलाता वो ब्राह्मण ही है, परंतु यज्ञ करने का अधिकार तब तक नहीं है जब तक कि सावित्रिक जन्म उसको प्राप्त न हो। इसी प्रकार जो स्वपच है उसको यज्ञ करने में जो बाधक वस्तु थी उस बाधक वस्तु की निवृत्ति हो गई है, परंतु अधिकार की प्राप्ति होगी तब जबकि वो दो सोपानों को पार कर लेगा। शौक्र जन्म भी मिलना चाहिए और उसको उपनयन संस्कार दोनों की प्राप्ति होनी चाहिए, तब जाकर के वह यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त करेगा। साक्षात यज्ञ करने का अधिकार उसको तब प्राप्त होगा जबकि उसे ये दोनों सोपान प्राप्त हो जाए, शौकर जन्म भी मिले माता पिता के अनुग्रह से ब्राह्मण वंश में, और उसे उसका उपनयन भी हो जाए। नाम ग्रहण करने से स्वादों पे सद्य सवनाय कल्पते, वह यज्ञ करने की योग्यता प्राप्त कर लेगा, अधिकार नहीं। योग्यता और अधिकार दोनों में अंतर है। योग्यता प्राप्त करना एक बात है और अधिकार प्राप्त करना एक बात है। जैसे चुनाव में जीत जाना वह एक बात है और वहां पर ओथ ले लेना यह एक दूसरी बात है। एक चिकित्सक को, डॉक्टर जो है उसको मेडिकल में पास हो जाना एक अलग बात है, वो चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त कर ले वो एक है, परंतु शिक्षा प्राप्त करने के बाद में उसको प्रैक्टिस करने का अधिकार तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि वह डॉक्टर होने की, चिकित्सक होने की ओथ ग्रहण नहीं कर लेता है, उसकी उसकी शपथ नहीं ले लेता है, तब तक वो कानून के दृष्टि से अधिकारी नहीं है। योग्य होने पर भी कई कई बार उनके लाइसेंस, चिकित्सा करने की जो लाइसेंस हैं, वो कहीं कैंसिल हो जाते। तो यहां पर स्वादों की सद्य सवनाय कल्पते, इसके द्वारा ये एक बहुत अच्छा शास्त्रार्थ दिया कि वो अब स्वाद नहीं रहा, वह स्वपच नहीं रहा, उसकी जो रूढ़ी थी वो रूढ़ी दूर हो गई, परंतु फिर भी जैसे उसको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी उपनयन संस्कार की, तो उसे जन्म भी ग्रहण करना पड़ेगा और उपनयन भी संस्कार भी करना पड़ेगा, उसको अधिकार की प्राप्ति हो गई है, ये एक अलग बात है। तो ब्राह्मणानाम, श्री दुर्गम स्कंद में जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ब्राह्मणानाम शौक्रे जन्मने दुर्जातित्व अभावेपि, जैसे एक ब्राह्मण बालक का घर में, ब्राह्मण के घर में जन्म हो गया तो उसमें दुर्जातिपने का अभाव नहीं रहा, माने दुर्जातिपने का अभाव हो गया, दुर्जाति अब वो नहीं रही, और ब्राह्मण जो है उस ब्राह्मण को ब्राह्मण ही कहा जाएगा उस बालक को। इसी प्रकार दुर्जाति के अभाव होने पर भी सवनाय यज्ञ जो है वो यज्ञ में सुजाति जनक सावित्र जन्मापेक्षावत, उसे कुछ दिन रुकना पड़ेगा जब तक उपनयन संस्कार नहीं होता है, सावित्रिक जन्म जब तक उसका नहीं होता है तब तक यज्ञ करने के भी अधिकार को प्राप्त नहीं करता है। इसी प्रकार भगवत भक्ति, उस भगवत भक्ति के द्वारा उस व्यक्ति को कहीं स्वपच कहने का जो लांछन उसके ऊपर लग रहा है वो लांछन की निवृत्ति तो हो जाएगी, वो पूजनीय हो जाएगा, परंतु यज्ञ करने के अधिकार को वह नहीं अपनाएगा, क्योंकि उसको जब ऊंची चीज मिल गई है तो छोटी चीज को प्राप्त करने के लिए वह क्यों प्रयास करेगा। जब भगवान नाम मिल गया है तो नाम के द्वारा वो भगवान की सेवा करना चाहेगा, फिर यज्ञ करने में मुझे बैठा लिया जाए, इसके लिए उसकी उसको क्या आवश्यकता रहेगी, उसकी आवश्यकता ही उसको नहीं रहेगी। तो कैमुत्ति के द्वारा ये दिखा रहे हैं कि केवल जाति दूर हो जाने पर उपनयन की आवश्यकता रहेगी, परंतु भगवत भक्ति की महिमा ऐसी है कि उसके दुर्जाति संस्कार दूर हो गए फिर तुच्छ यज्ञादिक कर्म करने के चक्कर में वो काय को पड़ेगा, उसको जब ऊंचा पद मिल गया है तो फिर उसको नीचे के पद की आवश्यकता नहीं है। परंतु सवनाय कल्पते, ये क्लिप संपद्यमान धातु है और उस क्लिप संपद्यमान धातु से ये दिखाया कि उसको यज्ञ करने का, कहीं यज्ञ करने जैसा हो जाएगा, जैसे यज्ञ न करते हुए भी एक बिना यज्ञोपवीत वाला बालक, उपनयन वाला बालक ब्राह्मण तो कहलाएगा, परंतु फिर भी ब्राह्मण का एक जो कार्य है यज्ञ करना, उसमें उसको प्रवेश नहीं है, परंतु भगवत भक्ति के द्वारा, यहां पर यह भी दिखा रहे हैं एक दूसरा अर्थ कि भगवत भक्ति के द्वारा यदि वो यज्ञ भी करता है तो कोई उसको टोकेगा नहीं, उसको उसका निषेध नहीं करेगा, ये बात भी कहीं ना कहीं है। तो कैमुत्य के द्वारा जाने किमुत कैमुत्य अर्थम एव प्रोक्तम इत्यायति, तो यहां पर कैमुत्य की दृष्टि से कहा कि वो यज्ञ करने का अधिकारी होगा। अब न तो वो यज्ञ करने के चक्कर में पड़ेगा और न वो जन्म करने के चक्कर में पड़ेगा कि मुझे जन्म मिले तब मैं यज्ञ करूं तब भगवत भजन करूं, काहे को वो इतना समय बर्बाद करेगा, वो तो सीधा भगवान की आराधना करने में ही लगेगा। इसलिए नाम के बल पर केवल द्विजत्व प्राप्त करने का यदि प्रयास किया जाए तो ये नाम का कहीं अपराध होगा, नाम का अवमूल्यन होगा। इसलिए उस चक्कर में न पड़ के नाम का जो मुख्य फल है, जब मुख्य फल उसको मिल गया, भगवत भक्ति ही प्रेम ही उसको मिल गया, तो वो यज्ञ करने के चक्कर में क्या होगा, जो यज्ञ करने वाले हैं वे भी संन्यास ग्रहण करके फिर यज्ञ इत्यादि उन सबों के कर्मों को छोड़ करके वेद के जो वेद पाठ रूपी जो कर्म हैं, उन वेद पाठ रूपी कर्मों के जो नियम हैं उनको छोड़ करके वे भगवत भजन करने में लगते हैं और भगवत भजन को प्रधान करके मानते हैं। वैदिक दृष्टि से वैदिक मंत्रों के द्वारा उपासना करना वो उनका मुख्य कर्म नहीं रहता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण भक्ति कृष्ण नाम को प्राप्त करने पर पधारना, तो कृष्ण भक्ति कृष्ण नाम उनको प्राप्त कर लेने पर वह कृष्ण सेवा के कार्य को करेगा, वह फिर अन्य जो कार्य हैं उन अन्य कार्यों में नहीं पड़ेगा। यदि करता है तो शास्त्र यहां पर कह रही है सद्य सवनाय कल्पते, तुरंत ही वो यज्ञ करने के अधिकारी हो जाएगा, परंतु तुरंत यज्ञ करने के अधिकार में वो काय को अपना समय बर्बाद करेगा। यज्ञ कर सकने की योग्यता पाना ये तो बहुत छोटी चीज है। कृष्ण भक्ति के लिए जिन्होंने वर्णाश्रम धर्म का पूरी तरह पालन किया, जो परम पूजनीय कुल में उत्पन्न हुए, वे लोग भी तो ग्रह त्याग करके और प्रेष उच्चारण करके तीन बार वे कहीं माया के बंधन से वर्ण आश्रम के बंधन से अपने आप को मुक्त करते हैं। संन्यास ग्रहण जब करते हैं तो संन्यास ग्रहण करने में दंड इत्यादि ग्रहण करने के बाद में गुरु उस सन्यासी संन्यास ग्रहण करने वाले मुमुक्षु से कहता है कि अब तू उच्चारण कर प्रेष, और वो यदि तीन बार प्रेष का उच्चारण करता है तो उच्चारण करने के साथ ही साथ संन्यास ग्रहण करने की विधि में फिर वह वैदिक जो मंत्र हैं और उनके द्वारा गृहस्थाश्रम धर्म इत्यादि का जो पालन करने का उसका जो नियम है, वर्णाश्रम धर्म के जो बंधन है उन बंधनों से वो मुक्त हो जाता है, और फिर वह उसके लिए कि संन्यास धर्म वो ही मुख्य हो जाता है। तो प्रेष उच्चारण करने पर जैसे वह अच्छे खासे प्राप्त जो यज्ञ करने के अधिकार थे उस यज्ञ करने के अधिकार को छोड़ देता है, तो जिसको भगवान नाम मिल गया, नाम जिसकी जिह्वा पर विराजमान है, फिर वो यज्ञ करने के लोभ में काय को पड़ेगा, वह ब्रह्म साधन करने के लोभ में पड़ेगा। इसलिए यह नाम धेय श्रवणान कीर्तनात्, भगवान के नाम को श्रवण करके अनुकीर्तन करके, यत प्रभुणात् भगवान को प्रणाम करके, और यत स्मरणात् उनका स्मरण मात्र करके, इन चारों चीजों में कोई सी एक वस्तु करने पर क्वचित माने किसी भी तरह से उसने की हो, इन चारों वस्तुओं को ग्रहण करने पर स्वाद माने जिसको घर के भीतर प्रवेश करने का अधिकार भी नहीं है द्विजाति के घर का, ऐसा शूद्र जो अस्पृश्य होकर के घर के बाहर ही है, ऐसा जो स्वाद है वह भी सद्य सवनाय कल्पते, तुरंत ही यज्ञ संध्य माने तुरंत ही यज्ञ कर सकता है। यदि वो करना चाहे तो ये नहीं है कि उसको फिर अधिकार की प्राप्ति नहीं है, वो कर सकता है, उसका निषेध करना ये कोई उचित बात नहीं। तो किसी स्वाद के द्वारा, किसी नाम ग्रहण करने वाले व्यक्ति के द्वारा यज्ञ में सम्मिलित करना ये कोई दोष की बात नहीं है, परंतु ग्राह्य बात भी नहीं है, न तो उसके ऊपर दोष दिया जाएगा क्योंकि उसको अधिकार प्राप्त हो गया है और उसका प्रारब्ध कर्मों की निवृत्ति हो गई है। जो प्रारब्ध कर्म उसको यज्ञ नहीं करने देने दे रहे थे, जो एक बैरियर लगा हुआ था, वो बैरियर उसका नाम लेने के साथ ही दूर हो गया, परंतु वो व्यक्ति काय को यज्ञ जैसे तुच्छ कर्म में पड़ेगा, अल्प फलदायी कर्म में क्यों वो पड़ेगा? वो तो महान जो वस्तु मिली हुई है उसकी ओर उन्मुख होगा, क्योंकि यज्ञ तो अपने आप में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जो ऊंचे फल को प्राप्त करने वाले हैं, जिनको अधिकार मिल गया है, वे भी जब प्रईशोच्चारण करके यज्ञादि कर्मों से अपने आप को अलग हटा लेते हैं और वे कह रहे हैं कि नहीं, हम उन जो कर्मकांड रूपी यज्ञ हैं, उन कर्मकांड रूपी यज्ञों को नहीं करेंगे, हम अब कहीं बाहर रहेंगे, यज्ञ छूटते हैं तो छूट जाएं। संन्यास ग्रहण करने पर यदि हमको मंदिर में प्रवेश करने का, ठाकुर की सेवा करने का, अर्चन करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम संन्यास ग्रहण करने के बाद में फिर वैदिक जो नियम हैं, उन वैदिक नियमों से अलग होकर के जो हमारे नियम हैं, संन्यास के नियम, उनको ग्रहण करने में समर्थ हो गए, तो हम छोटे नियमों को, काय को ग्रहण करते हुए उनमें अपने समय को बर्बाद करेंगे, वे सब मेरे लिए कृताकृत हैं। वेदांत में मीमांसा में एक शब्द का प्रयोग होता है, कृताकृत माने करने पर भी न करने जैसे, उनका फल मुझे नहीं मिलेगा। तो वे कृताकृत होकर के जब विराजमान हैं, तो कृताकृत होने के कारण वो जैसे यज्ञ इत्यादि का एक सन्यासी सन्यास ग्रहण करते समय फिर यज्ञादि कर्मों का जो बंधन है उससे वो अपने आप को मुक्त हो जाता है, तो फिर दोबारा उन कर्मों को करने का वो जैसे आग्रह नहीं रखेगा। ऐसे ही जिसने नाम ग्रहण किया है, और नाम ग्रहण करने से उसकी स्वपच योनि में यज्ञ करने के अधिकार की में जो बाधा आ गई थी, वो बाधा भले निवृत्त हो गई है, परंतु उस बाधा को निवृत्त होने पर वो उन्हीं तुच्छ जिन कर्मों को छोड़ना ही है, बाद में भी छोड़ना ही है, फिर उन कर्मों में वो काय को पड़ेगा? वो उन कर्मों को छोड़ करके सीधा परम फल उसको प्राप्त करने के लिए, भगवत चरणारविंद को प्राप्त करने के लिए आग्रह क्यों नहीं करेगा? इसलिए यहां कैमुत्ति के द्वारा दिखाया कि जब वह उन कर्मों को छोड़ रहा है तो उस यज्ञ में दोबारा काय को पड़ेगा। किमुतो, जब उसे उससे बड़ा अधिकार मिल गया तो छोटे से अधिकार को प्राप्त करने के लिए वो अब क्यों प्रयास करेगा? यदि कोई क्लर्क एलडीसी होकर के, लोअर डिवीजन क्लर्क होकर के कार्य कर रहा था, और वही यदि सेक्शन ऑफिसर बन गया, तो अब वो काय को लोअर डिवीजन क्लर्क के काम को करेगा? वो तो ऑफिसर बनने का काम करेगा, अपने ग्रुप का सेक्शन ऑफिसर बन गया है तो वो सेक्शन ऑफिसर बनने का काम करेगा, वो छोटे काम को काय को करेगा? उसके लिए लालय भी नहीं होगा, वो अपने सबॉर्डिनेट्स जो हैं उनको वो कार्य प्रदान करेगा। ऐसे यज्ञ करना एक छोटा काम है, छोटा माने नीचे कैडर का काम है, जब उसे बड़ा कैडर मिल गया है तो नीचे कैडर में के काम को करने के लिए लालायित क्यों होगा? इसलिए प्रायः कोई भी संतगण जब संन्यास ग्रहण कर लेते हैं तो पुनः उनको कर्म कांड में कोई रुचि नहीं रहती, और पूजन प्रकार जो होगा अर्चन का जो प्रकार होगा उसमें कर्मकांड की आवश्यकता पड़ेगी। तो जिसको वे छोड़ चुके हैं प्रेष उच्चारण करके, उसमें वे काय को दोबारा पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसलिए जो पुराने बड़े मंदिर हैं जिनमें श्री भगवान विश्वोद्धारक रूप में विराजमान हैं, वे लोग विश्वोद्धारक स्वरूप जहां पर विराजमान हैं वहां पर प्राय गृहस्थ जो हैं उनको ही सेवा के लिए नियुक्त किया जाता है। श्री हरिरायचरण वल्लभाचार्य जी के वंश में पांचवी पीढ़ी में श्री हरिराय जी हुए, हरिरायचरण। उन हरिरायचरण ने श्री विग्रह उनके दो स्वरूप माने। श्री विग्रह का एक स्वरूप है विश्वोद्धारक स्वरूप और श्री विग्रह का एक दूसरा स्वरूप है वैष्णवोद्धारक स्वरूप। वैष्णव के घर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं, उसके माथे जो सेवा पधराई गई और वैष्णव के घर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं, वो उस वैष्णव और उसके कुल को पवित्र करने के लिए ठाकुर कृपा करके उस वैष्णव के घर में आए हैं। परंतु श्रीमद गुरुदेव के घर या आचार्यों के घर के माथे जो ठाकुर जी विराजमान हैं, उन ठाकुर जी का स्वरूप वर्णन किया श्री हरिरायचरण ने कि वह विश्वोद्धारक स्वरूप है। वो केवल एक परिवार के ऊपर अनुग्रह करने वाला स्वरूप नहीं है, वह स्वरूप स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, ताकत में कोई अंतर नहीं है, ऐसा नहीं है। माने स्वरूप स्वरूप तो सब एक, सालग्राम जी की शिला में कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी ये विचार नहीं है। तो ठाकुर तो ठाकुर ही है, परंतु एक ठाकुर विशेष रूप से विश्वोद्धारक स्वरूप होकर के विराजमान और एक ठाकुर विशेष रूप से वैष्णवोद्धारक स्वरूप होकर के विराजमान है। इसलिए वैष्णव गणों में ये प्रवृत्ति देखी जाती है कि वे दौड़ करके आश्रम में गुरु गुरुदेव के द्वारा सेवित जो विश्वोद्धारक स्वरूप है उसकी आरती दर्शन करने के लिए जाते हैं और फिर वहां से आकर के फिर यथासमय अपने घर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं उनकी भी सेवा करते। तो भगवत सेवा का अधिकार तो सबको है, सेवा सब करेगा, परंतु पुराने विश्वोद्धारक जो स्वरूप हैं उन स्वरूपों में आज भी ये परंपरा दिखती है कि संन्यास ग्रहण करने के बाद में, क्योंकि वहां विश्वोद्धारक स्वरूप की अर्चना वह वैदिक विधि से हो रही है और उसमें वैदिक जो पद्धति है उसको बड़ा आदर दिया गया, और तुमने यदि संन्यास ग्रहण कर लिया, उसी वंश के किसी व्यक्ति ने संन्यास ग्रहण कर लिया, तो संन्यास ग्रहण करने पर भी उसको फिर सेवा का अधिकार उसका वंचित हो जाता है, उस स्वरूप की सेवा का, क्योंकि वहां पर स्वरूप की जो सेवा हो रही है वह सेवा कहीं वैदिक विधि को अपनाते हुए हो रही है, और वैदिक विधि जो गृहस्थी के द्वारा विशेष रूप से अपनाई जाती है उस वैदिक विधि के द्वारा सेवा हो रही है। ठाकुर भी अपने आप को एक नंद कुमार करके मान रहे हैं और नंद कुमार करके मानने के कारण वे कहीं नंद बाबा जैसे श्रौत स्मार्त विधि इनका पालन कर रहे हैं, इसलिए जो श्रौत स्मार्त विधि का पालन करने वाला है उसको सेवा मिलती है। जिसने श्रौत स्मार्त विधि का संन्यास के द्वारा परिश्र धर्म के द्वारा त्याग कर दिया है उसको वहां पर वंचित कर दिया जाता है। तो सब जगह ये पद्धति है राघवन जी में गोविंद जी में के जो गृहस्थ हैं उस वंश के जन उन लोगों को सेवा का अधिकार है, दूसरे लोगों को सेवा का अधिकार नहीं है, क्योंकि वे प्रेष विधि के द्वारा जो गृहस्थाश्रम धर्म की जो पद्धति है वर्णाश्रम धर्म की पद्धति उसको भी अपनाते हैं और दूसरी पद्धतियों को वे पहले ही त्याग कर चुके हैं, तो पुनः जिस वस्तु का त्याग किया है उसके लिए वे लालायित नहीं होते हैं। तो यहां पर ये कह रहे हैं स्वादों के सद्यस्त समुदाय कल्पते, इस प्रसंग के द्वारा ये दिखाया कि यद्यपि उसको सेवा के अधिकार से वंचित किया गया हो ऐसी बात नहीं है, परंतु वो न तो स्वयं उसके लिए अत्यंत उत्सुक होता है और ना एक परंपरा जो है उस परंपरा का निर्वाह करने के लिए कहीं उसको वहां पर विशेष रूप से आदर भी नहीं दिया जाता है। कहा जाता है अब तुम संन्यास तुमने ले लिया है, अब तुम ब्रह्म चिंतन करो, आपने भगवत चिंतन करो, मानसी करो, अब कर्म कांड को अपनाते हुए जो वैदिक विधि है उस वैदिक विधि से सेवा करने में तुम प्रवृत्त नहीं होगे। तो स्वादो सद्य सवनाय कल्पते जो विरक्त है उसको यज्ञ करने की अब उसको आवश्यकता नहीं है, और वो न तो उसमें प्रवृत्त होगा और न शास्त्र उसको प्रमुख रूप से आदेश देते हैं। प्रमुख रूप से उसका स्वधर्म जो है उसका आदेश दिया जा रहा है। अब जो विशेष वर्णाश्रम धर्म उस विधि का नहीं, अब वो राग विधि के द्वारा ही ठाकुर की प्रमुख रूप से सेवा करेगा। जो चिन्मय स्वरूप है उसका चिंतन करते हुए वह विशेष रूप से सेवा करेगा। तो यहां पर यही बात कही, निष्कर्ष की बात यह है कि भगवत भक्ति में सबका अधिकार है, परंतु भक्ति में जो चिन्मय स्वरूप के द्वारा सेवा करनी उसकी जैसी महिमा है राग भक्ति की, जब वो राग भक्ति के क्षेत्र में पहुंच गया तो फिर मर्यादा भक्ति में वैदिक मंत्रों के उच्चारण, वैदिक यज्ञ, इन सबों के चक्कर में वह अपने आप का समय कालक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि उस सन्यासी के लिए वैदिक विधि का पालन करना कृताकृत है, उसकी करने की आवश्यकता नहीं है। ये कहने का तात्पर्य है, कृताकृत होकर के वो विराजमान। तो भक्ति पुनाति मन निष्ठा स्वपाकांग अपि संभवात्। एकादश स्कंध में कहा गया कि भक्ति स्वपाक जन को भी, स्वपज जन को भी वो पवित्र कर देती है, वो उनको भी पवित्र कर देती है, परंतु भक्तगण उस पवित्रता के आधार पर पुनः उन्हीं त्याग किए गए प्रैष कहकर के जिनका त्याग किया है उन कर्मों के चक्कर में वो पड़ना नहीं चाहता है। इसलिए यहां पर यह कहा गया यह नामधेय श्रवणान कीर्तनात्। तो भगवत भक्ति के द्वारा प्रारब्ध हरण कर लिए जाते हैं। अब इसी को कह रहे हैं दुर्जात एव सवना योग्यत्व कारणम मतम। एक स्वपच को यज्ञ में जो प्रवेश नहीं दिया गया था वो काय के कारण दिया नहीं दिया गया था, क्योंकि उसको उसका जन्म दुर्जाति में हुआ था, दुष्ट जाति में हुआ था। दुर्जात्यारंभकम पापम, इसलिए दुर्जाति में जन्म लेने के कारण जो पाप कहलाया, दुर्जाति में जन्म लेना उसका जो कारण पाप था, जिस पाप के कारण उसको स्वपच योनि में जन्म मिला है, तत्प्रारब्धम एव तत्, वह प्रारब्ध ही था, परंतु नाम लेने पर उसके प्रारब्ध की निवृत्ति हो गई। परंतु प्रारब्ध की निवृत्ति होकर के भी यदि यज्ञ करने का ही उसे अधिकार यदि अभिलाषा है, तो जैसे ब्राह्मण जन्म लेने पर भी उसे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ब्राह्मण के बालक को प्रतीक्षा करनी पड़ती है उपनयन की, इसी प्रकार जन्म लेने पर भी जब तक उसका ये देह नहीं गिरता है, दुर्जाति रूपक देह नहीं गिरता है और उसे दोनों सोपान पान नहीं करते हैं, माने ब्राह्मण देह में दुर्जाति देह में उसको जन्म भी मिले और फिर उसका उपनयन भी हो, वो पूरा प्रोसेस जब तक वो पूरा नहीं करता है तब तक उसको यज्ञ करने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो ये एक मार्ग ऐसा हुआ जिसमें कि भक्ति की महिमा की भी स्थापना हुई और वैदिक जो शास्त्रीय मर्यादा है उस मर्यादा का भी पालन हुआ। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपनी जाति को छुपाता नहीं है, महापुरुषों में ये स्वभाव रहा, वे उन्होंने कभी अपनी जाति को छुपाना भी नहीं चाहिए। व्यवहार में भी, लोक में भी, गांवों में भी ये देखा, जाति छुपाना इसको बुरा माना जाता है अपने स्वरूप को, तो अपनी जाति को छुपाने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। तो ये तो दुर्जात रेव सवन अयोग्यत्व कारण मतम, दुर्जाति जो है वह यज्ञ करने में बाधा डालने वाला कारण था, परंतु जब दुर्जाति आरंभक पाप निवृत्त हो गए तो दुर्जाति भी निवृत्त हो गई, दुर्जाति निवृत्त हो गई तो द्विजाति का उच्च जाति का जो कर्म है वो कर्म करने का उसको अधिकार मिल गया है, परंतु फिर भी वो उनमें फंसता नहीं है। इसके दो कारण, एक कारण है कि बड़ी चीज को प्राप्त करने पर फिर छोटे कार्यों को हम क्यों करें, यज्ञ एक हल्का और उतना प्रभावशाली कार्य नहीं है, तो फिर भजन कार्य को ही क्यों न करें, यज्ञ के चक्कर में हम क्यों पड़े, एक बात। दूसरी बात कि उच्च कुल में जन्म लेने पर भी जैसे किसी बालक को उपनयन संस्कार की प्रतीक्षा करनी पड़ती है तब वो यज्ञ में सम्मिलित होता है, इसी प्रकार भले यज्ञ में बाधक जो दुर्जाति थी वो दोष निवृत्त हो गया है, जैसे उस ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले नए शिशु का जो दुर्जाति दोष है वो उसमें नहीं है, ऐसे इस व्यक्ति को भी इसी जन्म में दुर्जाति पने का दोष दूर हो गया है, फिर भी उसे कुछ न कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, अर्थात शास्त्र की मर्यादा के अनुसार जो नियम उसके लिए बताए गए थे वो नियम उसे प्राप्त करने पड़ेंगे, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार जो निषेध बताए गए थे, नियम बताए गए थे, उन नियमों का उसको पालन करना चाहिए, और जब उसे उपनयन की प्राप्ति हो जाए तब उसे यज्ञ करना करना चाहिए। तो दुर्जाति एवं सवन अयोग्यत्व कारण मतम, दुष्ट या हीन जाति में उसको जन्म हुआ इसके कारण उसको यज्ञ की अयोग्यता थी। दुर्जात्यारंभकम पापम, नाम ग्रहण करने से उन पापों की निवृत्ति हो गई, जैसे ईंधन जल गया तो अग्नि भी जल गई, ऐसे ही जब पाप की निवृत्ति हुई तो दुर्जातित्व का जो दोष है उसकी भी निवृत्ति उसको हो गई है। स्यात् प्रारब्धमेव अप्राप्त, यस्यात् अप्रारब्धमेव तत्, उसके इस अपराध पाप की निवृत्ति हो जाएगी। अब पद्म पुराण में भी कहा गया कि अपराधम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयन्ते विष्णु भक्ति रतात्मनाम, जो विष्णु भक्ति में आसक्त हैं ऐसे जनों के पाप कूट और बीज, ये तीनों प्रकार के जो पाप हैं वे दूर हो जाते हैं। पापम कूटम, तो कूट किसको कहेंगे, बोले अपराध फलम पापम कूटम, जिस कर्म ने फल देना प्रारंभ नहीं किया है जो संचित है उसको कहा जाएगा कूट, माने संचित कर्म। बीजम फलोन्मुखम, जिस फल ने थोड़ा सा फल प्रारंभ कर दिया है वो कहलाएगा बीज, माने क्रियमाण, और फलोन्मुख जो हो गया वो हो गया प्रारब्ध कर्म। तो संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण, ये तीनों फल क्रमेण विपलीयन्ते, पहले संचित कर्म नष्ट होंगे, फिर बीज नष्ट होंगे, फिर फलोन्मुख माने प्रारब्ध कर्म नष्ट होंगे। ये विष्णु भक्त रतात्म नाम, विष्णु भक्ति में जो लगे हुए हैं उनके ये तीन बीज निरूपण हो, ये दूर हो जाएंगे। कैसे दूर होंगे, कमल पत्र शत बेधन न्याय से, जैसे कमल के 100 पत्तों की गड्डी है और कोई सुई से छेदेगा तो लगता ये है कि जैसे एक ही प्रयास में, एक अटेम्प्ट में सारे पत्ते छिप गए, परंतु एक अटेम्प्ट में भी कहीं ना कहीं क्रम है, ऊपर का पत्ता सबसे पहले छिदेगा और नीचे का पत्ता सबसे बाद में छिदेगा। इसी प्रकार अपराध फल कूट और फलोन्मुख, मैंने कूट बीज और फलोन्मुख, अप्राप्त फल माने कूट, प्राप्त जो क्रियमाण फल हैं वे हो गए बीज, और फलोन्मुख ये हो गए प्रार्ध। तो संचित क्रियमाण और प्रार्ध ये तीनों क्रम, तीनों कर्म एक साथ समाप्त होंगे। यदि एक साथ जल्दी से समाप्त हो जाएंगे परंतु फिर भी ये क्रम में नहीं, भी इनमें एक क्रम तो कहीं ना कहीं प्राप्त होता ही है। तो भक्ति के द्वारा प्राप्त फलों की निवृत्ति हुई, अब भक्ति के द्वारा बीज फलों की निवृत्ति हो रही है, इसका निरूपण कर रहे हैं कि तैस्तई अघान पूयन्ते तपोदान व्रतादि भी ना धर्मजम तद हृदय तदपि शांघ्र सोवया सेवया। कि जितने भी पाप हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा ने प्रश्न किया कि महाराज भगवान नाम के द्वारा पाप की निवृत्ति कैसे होती है, उसके लिए कर्म है तो सही, कर्म के द्वारा, प्रायश्चित कर्म के द्वारा हम पाप की निवृत्ति कर लेंगे। तो श्री सुखदेव जी उत्तर दे रहे हैं कि ना, प्रायश्चित एक दुर्बल साधन है, मुख्य साधन है भगवत भक्ति। बोले प्रायश्चित नहीं करते हो, कर्मकांड का प्रायश्चित नहीं करते हो, इसमें दुर्बलता क्या है? बोले इसमें दुर्बलता है कि प्रायश्चित भी तो एक कर्म है। तो जैसे अन्य कर्म करने में कहीं त्रुटि रह सकती है, कभी ब्राह्मण शुद्ध नहीं मिला, कभी मंत्र का शुद्ध उच्चारण नहीं हुआ, कभी वस्तु शुद्ध नहीं हुई, कभी मुहूर्त शुद्ध नहीं हुआ, कभी क्रिया शुद्ध नहीं हुई, तंत्र शुद्ध नहीं हुआ, तो जैसे प्रायश्चित कर्म में भी कोई ना कोई कमी रह जाएगी। बोले कमी रह गई तो उसके लिए फिर से प्रायश्चित करो, वो जो दोबारा प्रायश्चित किया जाएगा वो भी तो कर्म है, उसमें भी कमी रह जाएगी, तो तीसरा प्रायश्चित करो। तो प्रायश्चित के लिए प्रायश्चित के लिए प्रायश्चित कहां तक करेंगे, यह अनवस्था दोष आ जाएगा। ऐसी स्थिति में उस अनवस्था दोष से बचने के लिए एकमात्र उपाय यह है कि कर्म को भगवान नाम का आश्रित बना दो, कि हमने कर्म किए हैं ये तो ठीक है, परंतु इन कर्मों में सामर्थ्य नहीं है, हे प्रभु आप मेरे इन कर्मों को मैं भगवान नाम के अधीन कर रहा हूं, नाम एक सबल साधन है, उसके द्वारा सारे पाप सारी त्रुटियां कर्म में जो रही हैं वो पूरी हो जाएंगी। यद्य पहले भूत शुद्धि की थी कर्म करने के लिए बैठे थे, तब उस समय अपवित्र पवित्र वा इस शब्द का उच्चारण किया था कि यस्मरित पुण्डरीकाक्षम, पुण्डरीकाक्ष का जो हम उच्चारण कर रहे हैं इससे सारी भूत शुद्धि हो जाए, माने कर्ता की भी शुद्धि हो जाए और जो यज्ञ की सामग्री है, आहुति की सामग्री, उसकी भी शुद्धि हो जाएगी नाम के द्वारा। तो पहले भी ठाकुर का नाम लिया और यज्ञ करने के बाद में भी फिर यह कहा जाएगा कि यश स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिशु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमुच्चतम, कि मेरे कर्म में जो भी न्यूनता रही है वो न्यूनता, कर्म तो लंगड़ा लूला था, उसमें मेरे पापों को दूर करने की सामर्थ्य नहीं थी, उनमें क्यों कर्म आधा अधूरा हुआ है, इसलिए कर्म फल को भी देने में समर्थ नहीं है, इसलिए इस कर्म को मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। सद्यो वंदे तमुच्चतम मंत्रहीनम क्रियाणम भक्तिनम जनार्दनो यत कृतम तो मैं आदेव पर पूर्णम तदस्तुते तदस्तु में, उसको पूर्ण करे। तो उसने बाद में भी कर्म को भगवान के अधीन किया, अधीन करने करने में भी अंतर है, अधीन भी दो प्रकार का किया, एक ज्ञानी या एक कर्मकांडी। इस मंत्र को जैसे उसने 150 मंत्र बोले उस यज्ञ में, उसके साथ में 151वां मंत्र ये भी बोल दिया, उसको नाम में कोई श्रद्धा नहीं है, वो इस नाम को भी कर्मकांड का एक भाग मान रहा है दत्तेरी का, और उसने नाम को भी जैसे उसने 100 मंत्र बोले ऐसे 101वां मंत्र ये भी बोल दिया, उसको तो बोलने से मतलब। तो उसने उसके मन में यह भावना नहीं है कि नाम क्या वस्तु है, उसके मन में तो यह भावना है कि यह भी एक कोई मंत्र है, जैसे मैंने 100 मंत्र बोले ऐसे एक ये मंत्र बोल करके उन मंत्रों की जो कमी है उसको ये नाम पूरा कर देगा। तो ऐसी स्थिति में उसने एक कर्मकांडी वह नामापराधी है। कर्मकांडी जो है वो तत्वतः एक नामापराधी है और उसने नाम का डिवेल्युएशन किया। जो नाम प्रेम दान करने वाले हैं उस नाम का उसने केवल अपने कर्म की पूर्ति के लिए एक सहायक मात्र में उसने उपयोग किया, अतः वह कर्मकांडी नामापराधी हुआ। और ऐसे कर्मकांडी जो हैं उनके ऊपर नाम कृपा नहीं करते हैं क्योंकि वे बराबर नाम का अपराध कर रहे हैं। तो कर्मकांडी बोलता है उसका फल तो यह हुआ कि वो उल्टा नामापराध उसने कमा लिया। नाम का वस्तु शक्ति जो है उसने चलो यज्ञ के काम को पूरा कर दिया, यज्ञ का फल दे दिया, उसको नाम में कोई श्रद्धा नहीं है। उसने तो नाम का एक सेवक के रूप में प्रयोग किया कि मेरे यज्ञ में जो कमी हो गई हो हे नाम भगवान आप उसे पूरा करो, फिर बाद में आपको कहीं जाना हो जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, मेरे यज्ञ का फल मुझे दे जाओ फिर तुम जाओ। तो कर्मकांडी तो इस तरह से नाम का प्रयोग कर रहा है, परंतु भक्ति मन में विचार कर रहा है कि ना मैं जो यज्ञ कर रहा हूं वो यज्ञ गोविंद की प्रीति के लिए कर रहा हूं और गोविंद की प्रीति वो मेरे यज्ञ का परम फल है। और श्री हरिनाम गोविंद के ही स्वरूप हैं, इसलिए मैंने जितनी भी यज्ञ की प्रक्रिया अपनाई है उस पूरी प्रक्रिया को नाम भगवान के आश्रित कर रहा हूं, नाम भगवान के द्वारा मुझे प्रेम की प्राप्ति मिले, स्वर्ग आदि से मुझे कोई प्रयोजन नहीं। तो ये सस्मृत ऐसे नामुक्त है, इस मंत्र का कर्मकांडी भी प्रयोग करता है और एक भक्त भी इस मंत्र को बोलता है, परंतु दोनों की दृष्टि बिल्कुल अलग अलग है। कर्मकांडी का नाम में कोई निष्ठा नहीं है, उसने जैसे 1000 मंत्र पढ़े 100 मंत्र पढ़े ऐसे 101वां ये मंत्र भी पढ़ दिया और वो ये मानता है कि इस मंत्र में सारे मंत्रों की अलग अलग सामर्थ्य है, इस मंत्र में ये सामर्थ्य है कि मेरे कर्म में विधि में जो कमी रही थी वो नाम लेने से पूरी हो गई। हे नाम प्रभु हे नाम मंत्र बस मुझे मेरा स्वर्ग मिल जाए फिर तुमको जहां जाना हो वहां तुम जाओ, ऐसा कहकर के उसने नाम ले लिया। परंतु भक्त नाम को साक्षात भगवत स्वरूप मान करके, राम नाम को प्रेम दाता मान करके, हरे नाम को वह नाम को ग्रहण कर रहा है और ठाकुर की इस यज्ञ के द्वारा प्रसन्नता होगी, मैं कृष्ण प्रीत्यर्थ यज्ञ कर रहा हूं, तो ठाकुर की प्रसन्नता होने पर इस यज्ञ को सर्वोत्तम रूप में मैं प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। अभी तक मैंने जो यज्ञ किया है वो लंगड़ा लूला है, मुझे इस यज्ञ को समर्पित करना है ठाकुर को, तो ठाकुर को मैं सुंदर से सुंदर वस्तु समर्पित करूंगा, उसको टूटी फूटी वस्तु समर्पित करूंगा नहीं। ऐसी स्थिति में इस यज्ञ को पूर्ण करके ठाकुर को समर्पित करूं, नाम भगवान को समर्पित करूं और नाम भगवान के द्वारा मुझे प्रेम की प्राप्ति होगी, इसलिए वह यज्ञ को करता हुआ विराजमान होता है। तो ये जो पूरा प्रसंग है क्लेशग्नि का, क्लेशग्नि शोभा जो साधन भक्ति है वो क्लेश को दूर करने वाली है, ये पूरा प्रसंग ये पूरा शास्त्रार्थ अंत में कर्म कांड के प्रति हमारी जो दृष्टि है बिल्कुल उसको एकदम खोलने वाला है कि नाम के द्वारा क्लेश की निवृत्ति हो जाती है। क्लेश का तात्पर्य है कहीं संचित क्रियमाण और प्रारब्ध, तीन प्रकार के कर्म। यदि पाप कर्म जो संचित हैं उनके कारण को पाप को नष्ट कर दिया जाएगा तो ईंधन के जलने पर जैसे ज्वाला भी नष्ट हो जाती है, इसी तरह से यज्ञ में बाधा उत्पन्न करने वाले, यज्ञ की योग्यता में बाधा उत्पन्न करने वाले जो स्वपच शरीर है, उस स्वपच शरीर के दोषों की निवृत्ति हो जाएगी और व्यक्ति इसी शरीर में यज्ञ करने की योग्यता प्राप्त कर लेगा, परंतु फिर भी शास्त्र की जो विधि है उस प्रोसेस को उसको पूरा करना पड़ेगा। अर्थात यदि उसे उपनयन प्राप्त करने का संस्कार अधिकार प्राप्त करना पड़ेगा, अब उपनयन संस्कार के अधिकार को प्राप्त करने के लिए हो सकता है कि वह इसी जन्म में, क्योंकि उसको दोष तो है नहीं, तो इसी जन्म में उपनयन भी प्राप्त कर सकता है, यज्ञ कर सकता है, अथवा एक प्रोसेस को यदि उसको अपनाना है जो ज्यादा सही है, वो प्रोसेस ये है कि उसे शौक्ल जन्म की प्राप्ति हो और शौक्ल शौक्ल जन्म की प्राप्ति होने के बाद में फिर उसका उपनयन भी हो, द्विजाति संस्कार भी उसका हो, तब वह यज्ञ करे। परंतु इतना विलंब काय को करेगा, कौन सहन करेगा, जब उसको आगे का अधिकार मिल रहा है तो फिर काय को वह पुराने जो कैरुकुलम है उसी पाठ को क्यों पढ़ेगा, फिर वो आगे का पाठ पढ़ेगा ना, तो वो फिर भजन मार्ग में ही सीधा आगे बढ़ जाएगा। इसलिए जिसको उसे बाद में त्याग करना है तो उसको वो अभी त्याग क्यों नहीं कर दे और उसको लांग करके वह आगे की जो सीढ़ी है उस आगे की सीढ़ी पर क्यों न बढ़े, तो भजन मार्ग की सीढ़ी पर वो आगे बढ़ेगा, फिर वह कर्म कांड की सीढ़ी पर आगे नहीं बढ़ेगा और भजन करने में प्रवृत्त होगा। अब भजन करते हुए तैसे अघान पूयन्ते, वो प्रायश्चित के कर्म में भी नहीं पड़ेगा। प्रायश्चित के कर्म स्वयं कर्म रूप हैं, प्रायश्चित भी जब नाम के अधीन है तो नाम का प्रयोग वह कर्म की पूर्ति या प्रायश्चित के लिए क्यों करेगा, नाम का प्रयोग वह क्यों ना भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए करे, इसलिए वह आगे प्रेम को प्राप्त करने के लिए ही नाम का आश्रय ग्रहण करेगा। इस प्रकार श्री भक्ति वह साधक के सारे क्लेशों को दूर करेगी, क्लेश का मतलब है भजन में आने वाली जो बाधाएं हैं उनको दूर करेगी। प्रारब्ध के कारण उसको बाधा उत्पन्न हुई है, प्रारब्ध उसके निवृत्त हो जाएंगे और प्रारब्ध निवृत्त होकर के उत्तम जो फल है उसको प्राप्त करने के लिए वह अधिकार प्राप्त करेगा। तो क्लेश अग्नि, ये भक्ति क्लेश अग्नि हुई, क्लेश अग्नि की व्याख्या हो गई। क्लेश अग्नि में उसके प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाएंगे, उसके संचित और क्रियमाण कर्म भी नष्ट हो जाएंगे। क्रियमाण जो क्रियमाण और संचित ये नष्ट हो जाएंगे, जो प्रारब्ध कर्म रहे उन प्रारब्ध कर्मों की भी निवृत्ति भक्ति के द्वारा हो जाती है, पापों की निवृत्ति हो जाती है, परंतु प्रारब्ध भास बना रहता है। प्रारब्ध भास बने रहने पर शरीर बना रहेगा, शरीर बने रहने पर वह आगे भजन कर पाएगा। इसलिए प्रारब्ध की पूर्ण निवृत्ति हो जाए तो आगे का भजन करने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए भक्ति संचित कर्मों को नष्ट करेगी, क्रियमाण कर्मों को नष्ट करेगी, प्रारब्ध को भी नष्ट करेगी, और प्रारब्ध को नष्ट करने पर भी प्रारब्धाभास बना रहेगा। प्रारब्ध को पूर्ण निवृत्त करने पर उसको शरीर ही नहीं रहेगा, अतः भजन कर नहीं पाएगा। इसलिए कहीं प्रारब्ध आभास उसके पास में बना रहेगा, जब शरीर बना रहा तो शरीर बने रहने पर फिर वह कर्म कांड के चक्कर में काय को पड़ेगा, यज्ञ करने के चक्कर में काय को पड़ेगा, जो शरीर उसको बोनस के रूप में मिला है उस बोनस का सुंदर से सुंदर बेस्ट जो उपयोग है वो करेगा, सुंदरतम जो उपयोग है वो करेगा। और सुंदरतम उपयोग ये है कि जब तक शरीर है तब तक श्री हरि नाम का आश्रय ग्रहण करे। इसीलिए अजामिल शरीर से भले ब्राह्मण हैं परंतु पापी हैं, उनके पाप की निवृत्ति हो गई परंतु प्रारब्धाभास बना रहा, प्रारब्धाभास बने रहने पर उनका शरीर बना रहा, उन्होंने बचे हुए शरीर को बचे हुए अपनी आयु का उपयोग उन्होंने यज्ञ करने में नहीं किया। पाप की निवृत्ति हो गई तो वे यज्ञ करने में प्रवृत्त हो सकते थे, परंतु वे यज्ञ के चक्कर में नहीं पड़े। वे पड़े किसके चक्कर में कि वे संतों की सेवा और नाम का आश्रय ले रहे हैं। जगाई मधाई ब्राह्मण हैं, महाप्रभु के द्वारा उनके पाप को संकल्प पूर्वक ले लिया गया कि अरे जगाई मधाई तुम अपने पाप मुझे दे दो। भक्तों ने देखा कि भगवान का चेहरा कुछ देर के लिए जरा सा धूमिल पड़ा और फिर से धकधक आ गया, तेज प्रकट हो गया। ऐसे ही श्रीमद महाप्रभु संकल्प पूर्वक जगाई मधाई के पाप ले रहे हैं, परंतु पाप लेने पर भी उनके पाप पाप समाप्त नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा दिखाया कि ये पाप जल रहे हैं, ये दिखाने के लिए चेहरा जला सा श्री अंग की कांति थोड़ी फीकी पड़ी और फिर से धकधक आ गई, परंतु वे जगाई मधाई पुनः ब्राह्मण बने के कर्म में नहीं फंसे। उन्होंने किया क्या, बोले गंगा जी के घाट को धोना, जितने भी संतगण हैं जो भी स्नान करने के लिए आए उनकी चरणामृत को मस्तक के ऊपर धारण करना, उनकी सब प्रकार से रक्षा करना, यथा साध्य उनकी सेवा करना, शरीर से सेवा करना या उनके उनको भजन में अनुकूलता प्राप्त हो ऐसी कोई न कोई वस्तु उनको प्रदान करना, उनके सामान की रक्षा करना, उनकी सेवा करना, उनसे के साथ में हरे चर्चा करना। तो पाप निवृत्ति होने पर भी जब प्रारब्धाभास बना रहा उस प्रारब्धाभास के समय का उपयोग करना चाहिए भगवत सेवा में। बोलो हरिनाम संकीर्तन की जय, जगन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय, जय जय श्री राधे श्याम गोविंद, जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम।